Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Un autocar cu 60 de persoane, între care 49 de copii, s-a răsturnat azi noapte la intrarea în localitatea Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. Pasagerii din Ucraina se întorceau acasă dintr-o tabără în Bulgaria. 3 copii au fost transportați la spital. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Are detalii Iulia Noghi. Accidentul s-a petrecut noaptea în jurul orei 2. Șoferul autocarului cu numere de Bulgaria a pierdut controlul volanului și a intrat într-un șanț. Pompierii au fost alertați printr-un apel la 112. Ne-am deplasat cu toate forțele, cu toate resursele medicale disponibile, atât de la ISU, cât și de la ambulanță. S-a activat planul roșu de intervenție. La fața locului, pompierii au găsit 49 de copii și 11 adulți. 3 copii care prezentau mai multe răni au fost transportați la spital. Medicul Diana Tătărici, de la serviciul de ambulanță al județului Constanța. Un copil de 10 ani cu un traumatism cranian, un copil de 14 ani cu traumatism lombar și cea de-a treia victimă, tot copil cu traumatism toracic. Toate 3 stabile, conștiente. Autoritățile au decis cazarea copiilor și însoțitorilor acestora în localitatea Mihail Cogălnicianu, până la venirea unui alt autobuz care să-i ducă acasă. Prefectul de Constanța, Ion Albu. Îi vom caza în căminul cultural din localitate și vom face tot posibil să primească apă și mâncare până va veni următorul autocar să iasă, să-i preia, să-i ducă către destinație. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz pentru a afla cauza exactă a accidentului. Continuăm știrile. Peste 400 de locuințe din 14 județe au fost inundate în ultimele zile. Un copil de 13 ani a fost ucis de trăsnet în localitatea băcăoană Coțofănești. Echipajul medical care a ajuns la fața locului nu l-a mai putut salva. Are mai multe informații Ioana Dumitrescu. Sute de gospodării au fost inundate în întreg județul Bacău după ce râul Zlănic a ieșit din matcă. Unele case au fost complet distruse de viitură, care a adus în zonele locuite copaci și bolovan de pe versanți. Drumul de intrare în orașul Zlănic Moldova s-a surpat, circulația fiind blocată timp de mai multe ore. Livrările de gaze în zonă au fost întrerupte după ce 2 conducte au fost distruse. Peste 20 de persoane au fost salvate din mașini pe DN11 în zona orașului Oituz, după ce drumul a fost acoperit de aluviuni. O rupere de nori a inundat 10 de case și curți din orașul Botoșani. Pompierii au salvat un copil aflat într-un autoturism blocat în apă pe calea națională. Copilul a suferit un atac de panică. 3 mașini parcate au fost avariate de un acoperiș doborât de vântul puternic. În județul Vrancea, 3 sate din comuna Nistorești sunt izolate după ce apele învolburate au rupt un podeț. Ploile puternice au creat probleme și în județul Neamț. O casă a fost lovită de trăsnet în plin centrul orașului Piatra Neamț. În mai multe comune sunt curți inundate și oameni care au rămas fără energie electrică. Din cauza ploii torențiale, pe DN15 între Roman și Piatra Neamț s-a circulat cu dificultate până când pompierii au curățat aluviunile, iar traficul feroviar din zona Roman a fost întrerupt. Transmite Catrinel Cojocaru. Cea mai gravă problemă din județul Neamț înregistrată până acum din cauza vremii nefavorabile a fost blocarea căilor ferate din zona Roman, unde traficul feroviar a fost paralizat pe ambele sensuri de mers după ce un copac smuls de vânt a rupt firele electrice și a întrerupt alimentarea. Transferul trenurilor s-a făcut cu o locomotivă diesel, iar ceferiștii estimează că circulația va putea fi reluată pe ambele sensuri abia vineri dimineață. Scurgerile de pe versanți au făcut probleme și la Trifești, dar și la Slobozia, acolo unde autoritățile au decis, aproape de miezul nopții, să devieze canalul râului Cracău pentru a nu inunda casele localnicilor. De asemenea, ploile torențiale au inundat 10 de gospodării în comunele Bahna și Rediu, iar la Roznov alte 10 de familii au rămas fără energie electrică din cauza furtunii. De asemenea, peste 350 de consumatori au rămas în beznă în localitățile Valea Ursului, Muncelul de Jos și Gorun, după ce 4 posturi de transformare s-au stricat. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Pentru a 4-a oară în această lună, Iașul s-a transformat într-o adevărată Veneție. După o ploaie torențială de câteva minute, sistemul de canalizare nu a mai făcut față, iar circulația tramvaielor a fost blocată în multe cartiere. În tot acest timp, responsabilitatea a fost aruncată între primărie și regia locală de apă canal, relatează Violeta Cincu. Aproape 15 minute de ploaie torențială în două reprize a paralizat din nou Iașiul pentru a patra oară într-o singură lună. Sistemul de canalizare nu a făcut față și străzile au fost inundate. Bulevardul Tudor Vladimirescu, zona Pala, strada Sfântul Lazar, blocate minute în șir. Polițiștii au deviat circulația din zonele inundate. În multe cartiere din Iași, pe străzi, apa a curs în șuvoaie zeci de minute și după oprirea ploii. Imagini le-au curs pe rețelele de socializare. Compania de transport public a înlocuit tramvaiele cu autobuze pe multe trasee. Mulți ieșeni obligați să meargă pe jos pentru că nu găseai niciun taxi și au scos pur și simplu pantofii din picioare. Apa depășea cu cel puțin 3 palme gleznele. În timp ce primarul Iașului acuză regia de apă că nu pornește la timp pompele, cei acuzați susțin că sistemul de canalizare e înfundat de gunoaie și au apărut și primele glume cu proiectul primarului cel mai înalt catarg din Moldova, care a costat 800 de mii de lei. Cităm, abia când vine viitura, așa arată utilitatea catargului primarului. Când dă apa, ai de ce să te apuci, citat închis. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Arbori rupți, circulație blocată, case inundate. Iată bilanțul unei ploi de câteva 10 de minute în județul Teleorman. Mai multe localități sunt afectate, după cum transmite Carmen Dumitrescu. O ploaie de câteva zeci de minute a afectat serios o mare parte a județului Teleorman. Apa a pătruns în casele oamenilor, a afectat rețeaua de electricitate a Alexandriei, a determinat căderi de arbori pe carosabil, blocând circulația. O situație foarte gravă a fost identificată în localitatea Calonfirești, unde apa a inundat ulițele și gospodăriile. Alte localități afectate sunt Piatra, Buzescu, Voievoda, Țigănești, Lunca, Lița, Dideș, Cervenia și Turnu Măgurele. În general, apa a inundat curțile oamenilor, drumurile comunale și străzile. Din fericire, nu există victime la nivelul județului. Din Teleorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. De altă parte, în Vrancea, debitele râurilor au crescut, iar Putna a depășit ieri cota de inundație. A înregistrat cel mai mare nivel la Mircești, la doar câțiva kilometri de Focșani. Localnicii sunt îngrijorați, mai ales că ploile din ultimele zile și nivelul crescut al râului le-au amintit scenele de coșmar din 2005. Transmite Claudia Toader. Hidrologii fac măsurători în permanență, mai ales că apele s-au umflat simțitor din cauza ploilor abundente. Dintre toate, doar Putna a ieșit din matcă. Din fericire însă, deși a continuat să plouă, râul a început să scadă. La Mircești, unde râul a înregistrat nivelul maxim, oamenii sunt îngrijorați, iar unii stau cu bagajele pregătite să fugă din calea apelor. Oi, apa mai este un pic. Am venit să văd din ce parte fug. Este teamă că eu de seară trebuie să intru la muncă și eu stau cu teamă că vine apa în grădinier. Stau cu barfile la ușă și cu actele în mână. În unele puncte, apa a ajuns foarte aproape de grădinile oamenilor. Ei spun că nu au mai văzut Putna atât de mare de la inundațiile din 2005. În 2005 atunci a fost pericol. A stricat tot pe aici, până la oameni, până grădini, până multe. Acum, na, sperăm că nu va veni ca atunci. S-au mai făcut niște diguri, s-au mai taluzat. De atunci, din 2005, n-a mai fost apa aici la mine absolut sub nicio formă, niciodată. Nu. Ne rugăm să oprească ploile. Până acum am vrut ploi toată lumea și acum vrem să oprească. Pe râul Putna, după inundațiile de acum 13 ani, s-au făcut mai multe lucrări de regularizare și s-au înălțat diguri de protecție. Autoritățile spun că probabilitatea unor inundații similare celor din anul 2005 este aproape nulă. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. În mai multe localități, echipele de permanență din primării rămân mobilizate, iar guvernul promite că în scurt timp va trimite și bani în zonele afectate de inundații. Premierul Viorica Dăncilă. Peste tot, în localitățile afectate, se vor organiza activități de evaluare a pagubelor. Vom centraliza aceste pagube pentru a cunoaște cu exactitate de ce intervenții au nevoie de la nivelul guvernului. Suntem pregătiți ca în cel mai scurt timp să oferim sprijin comunităților afectate. Avertizările de vreme rea au fost prelungite, astfel, până în această seară la ora 21 este în vigoare un cod galben de ploi însemnate în 19 județe, care includ nordul țării și tot arcul carpatic. Meteorologul Adrian Boariu de la ANM. În cea mai mare parte a Moldovei, localul Neptu și sud-estul Transilvaniei, Maramureș și nordul Muntenii și al Olteniei vor fi perioade în care va ploua însemnat cantitativ. Prin acumulare sau în intervale scurte de timp se vor înregistra cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat și pe arii strânse 50-60 de litri pe metru pătrat. Va continua să plouă în majoritatea regiunilor până sâmbătă 30 iunie, temporal însemnat cantitativ. Restul țării se află până la ora 21 sub o alertă meteo de ploi moderate. Temporar, aversele vor fi mai abundente în zonele deluroase și montane. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Frații Radu și Alexandru Mazăre au fost achitați de Înalta Curte în dosarul privind construirea de locuințe în campusul social Henri Coandă din Constanța. Instanța Supremă le-a dat fiecăruia câte o amendă penală de 5.000 de lei. În același dosar, omul de afaceri Abraham Morgenstern a fost achitat pentru dare de mită. Decizia nu este însă definitivă. Fostul primar al Constanței se află în Madagascar. Comisia Parlamentară Specială condusă de Florin Iordache a modificat 10 de articole ale Codului Penal. Săptămâna viitoare va fi tranșat și subiectul pragului la abuzul în serviciu. Ministrul Justiției a propus un prag de 1.900 de lei, adică un salariu minim, însă PSD ar dori unul de 100 de ori mai mare. Despre câteva dintre modificările făcute deja în Comisia Iordache ne vorbește acum Anca Grădinaru. Una dintre modificările aduse Codului Penal de aleșii puterii prevede ca o confiscare extinsă să nu se mai aplice pentru infracțiunile de spălare de bani și de grup infracțional organizat. Deputatul liberal Ioan Cupșa a încercat să explice că ideea PSD nu este bună. Litera D pe care doriți să o eliminați privește infracțiunea de spălare a banilor. Și în legătură cu această infracțiune de spălare a banilor, e adevărat, pe cel care este interesat să ascundă sursa, el în sine nu-și procură un folos material. Dar cel care mijlocește această spălare a banilor și care este coautorul acestei infracțiuni își procură un folos material. Deci este nepotrivit. De asemenea, Comisia Iordache a adoptat cu voturile PSD, ALDE și ale UDMR un amendament care le permite infractorilor care au primit pedepse mai mici de 10 ani de închisoare să poată ieși din pușcărie dacă au executat jumătate din pedepsă. Acum acest lucru este posibil numai după executarea a două treimi din pedepsă. Deputatul USR Stelian Ion nu a reușit să-l convingă pe președintele Comisiei Florin Iordache să renunțe la amendament. Se modifică toate condițiile și cele referitoare la cuantumul pedepsei și cele referitoare la fracție. De altfel, nici CSM-ul nu și-a însușit cea mai mare parte. De eliminare, domnul coleg, da? Da. Vom vădrumina să propunerea de eliminare propusă de grupul USR și PNL, da? Cine este pentru eliminare? 6 voturi pentru. Mulțumesc. Insuficiente. Supun votului dumneavoastră propunerea din inițiativă. Cine este pentru? Mulțumesc că a fost adoptat. Un alt amendament adoptat favorabil infractorilor se referă la revocarea suspendării executării. Astfel, revocarea suspendării executării pedepsei s-ar putea face doar dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârșit o nouă infracțiune cu intenție. USR a anunțat deja că ceea ce s-a votat este un nou motiv de sesizare a Curții Constituționale. Avem acum o informație de la Bruxelles, unde cei 28 de lideri ai Uniunii Europene au ajuns în această dimineață la un acord în dosarul migrației. Anunțul a fost făcut pe Twitter de președintele Consiliului European, Donald Tusk. A fost un blocaj lung din partea Italiei, care dorea angajamente concrete legate de gestionarea fluxului de migranți. Președintele Klaus Iohannis. Noi dorim o soluție care întărește controlul asupra migrației. Este imposibil să continuăm într-un fel pe care l-aș putea numi punctual chiar, sau parțial haotic. În Statele Unite, 5 persoane au fost ucise și alte câteva au fost rănite într-un atac armat comis în redacția unui ziar din statul american Maryland. Un individ a deschis focul, fiind apoi reținut de poliție. Surse judiciare spun că în trecut bărbatul făcuse plângere pentru defăimare împotriva publicației, dar justiția a considerat-o neîntemeiată. Casa Albă a condamnat masacrul. Deocamdată atât la știri. Va ploua astăzi în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele de deal și de munte, în Moldova și în Transilvania. Temperaturile maxime vor fi între 21 și 28 de grade. În București o maximă în jur de 25 de grade și va mai ploua în reprise. Manuela Nicolescu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Belgia a învins Anglia cu 1-0 și a câștigat grupa H a Cupei Mondiale. Deja calificate, cele două reprezentative și-au omenajat titularii și a rezultat un meci aproape amical, în care niciuna dintre echipe nu a ținut să câștige, mai ales că învingătoarea are traseu teoretic mai greu spre finală. Belgia s-a impus prin golul lui Anuzaj din debutul reprizei secunde și va juca în optim cu Japonia, după care ar putea urma Brazilia, iar în semifinale una dintre Franța, Argentina, Uruguay sau Portugalia. În schimb, Anglia va juca acum cu Columbia, iar în sferturi cu câștigătoarea dintre Elveția și Suedia, pentru ca în semifinale cel mai probabil să întâlnească Spania sau Croația. În celălalt meci din grupă, Tunisia a învins cu 2-1 Panama după ce a revenit de la 0-1 la pauză. Ben Youssef și Kazri au marcat golurile primei victorii din istoria vulturilor cartaginezi la o cupă mondială. Columbia a câștigat grupa G după ce s-a impus cu 1-0 în fața Senegalului, gol marcat de Mina după un corner în minutul 74. reprezentativei africane a fost refuzat un penalti în minutul 17 după consultarea sistemului video și avea să rateze apoi calificarea pe criteriul fair play. Senegalezii au fost la egalitate perfectă cu Japonia, însă au încasat mai multe cartonașe galbene în cele trei meciuri jucate. Niponii au pierdut 0-1 cu Polonia, gol marcat de Bednarek în minutul 59, iar după ce au aflat că dincolo Columbia a deschis scorul, au preferat să nu riște nimic și să conserve rezultatul. Vedetele Japoniei, Honda și Kagawa, au fost menajate de selecționer alături de alți câțiva titulari. Astăzi este zi de odihnă, iar de mâine încep optimile. Franța, Argentina și Uruguay, Portugalia vor fi primele, apoi duminică Spania, Rusia și Croația, Danemarca, luni Brazilia, Mexic și Japonia, Belgia, iar marți se va încheia prima rundă eliminatorie cu meciurile Suedia, Elveția și Columbia, Anglia. Partidele sunt programate de la orele 17 și 21. Au riscat puțin japonezi ieri și era să o bage pe mânecă. De ce? N-au riscat nimic. Păi că și-au menajat titularii și dacă dincolo se termina egal, cum spuneam ieri dimineață, iar ei pierdeau meciul ăsta cu Polonia, ceea ce iată că s-a întâmplat. Mergeau acasă, făceau niște sushi. Sau dacă au, eu preferat, da, asta nu era rău deloc. Ai văzut? Ce-a fost interesant că în ultimul sfert de oră i-au preferat. Au, știi, îți dai seama cum e să fii pe teren acolo și să ai de ales. Ai două variante. Fie încerci să egalezi, că Doamne ferește, poate egalează și Senegalul și pleci acasă, dar parcă mai bine e să nu riști să ții al doilea gol. Exact. Și e bine așa. Dar... Și-au plimbat mingea ca au și cum aș fi fost eu cu Moise pe teren. Când sunt astea... Vorbește pentru tine. Eu, și... scuzați, Moise e competitiv, am uitat. Așa. Eu și Vlad. Așa, da. Băi, lumea asta s-a schimbat cu totul. Adică n-ai fi crezut vreodată că japonezii o să facă așa ceva. Sincer. Și câteodată, știi, când fac echipele treaba asta, și-o și merită. Adică merita să egaleze Senegalul minutul 92, știi? Să vezi atunci. Se răsucesc samurai în mormânt, asta ne spune. Calcă pe minge, da, da. Samurai în mormânt și se răsucesc. Asta e. Hai să începem azi, căutăm melodia pe care ar trebui să o asculte toată lumea. Rapsodia română, spune cineva, de fapt Lucian din Sibiu. Ring of Fire de la Johnny Cash, spune Barbara. ABBA, One of Us, spune Mihai din București. Sau Deșteaptă-te române, poate ne vine mintea la cap, ne spune Maria din Alba. Din Neamț, Ovidiu ne solicită You and I și așa mai departe. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, cere Arpad din Cluj. Însă Ionela ne cere muzica anilor 90. Ca aia ar trebui ascultată de toată lumea și cine a crescut cu muzica din perioada aia nu ne poate contrazice, spune ea. Americanii au strălucit atunci ca și acum, așa că vă propun California Love. California. Tupac și Dr. Dre în dimineața asta. Bine ați venit, sunteți cu Deșteptarea. Moise Guran e și el cu noi, așa că să-i dăm bătaie. Dați mai tare. Da. That's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty. And pimps be on a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. California, dressed in loafers and khaki suits.